राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। अब कोई बात बोलो तो याद आ जाए, कुछ कह दे, पूछ लो कोई बात। मैं तो कह गया हूँ, देखो एक सिद्धांत की बात है, अपनी बात होती है वो अच्छी लगती है तो वो लग जाती है, अपनी बात तब होती है जब हम पूछते हैं वो कहते हैं वो अपनी बात होती है, और यूं कहते हैं वो सबकी बात होती है तो सब देख लेगा, वो तो कैसे दूसरा मानेगा, वो कैसे दूसरा मानेगा, वो कैसे दूसरा मानेगा, मानेगा कोई नहीं चेहरा। अब बस पूछ लेते कि जिम्मेवारी हो जाए, मैं पूछी बात यार तो वही बात हो जाए, तो वो तो कम से कम चेत हो जाए। जिसके खूब लगन होती है वो तो ऐसे ही मान लेता है, दूसरे की बात कोई मिल गई अपने को, एक बात मिल गई, अगर बिना अपनी बात मान सकते तो बात मानी को नहीं। इसमें से आप पूछो तो देखो ये क्या पूछते हैं, देखो क्या पूछते हैं, ऐसे कर दो भी लगन हो जाए, उसके भी हो जाए, उससे एक विशेष लाभ होता है। आपने शास्त्र छठी उम्र में बताया है कि जब तक अहंता है तब तक संसार है। हाँ। नहीं नहीं दोनों ये नहीं कही, अहंता है तब तक संसार है और संसार है तब तक अहंता, ये नहीं है। हाँ तो कार्य रूप से रह जाती है परंतु सुश्रुति में भी कार्य रूप से रहती है, निर्हंकार है सर शांति मत गच्छति, निरहंकार से शांति की प्राप्ति होती, निर्मम और निरहंकार, ममता और अहंता ये दो ही चीज है। इस बार संतों की वाणी में आते हैं मैं मेरी का त्याग, त्याग करो तो मैं और मेरी का त्याग करो, और त्याग क्या करोगे, ऐसे संबंध विच्छेद होने से कल्याण हो तो मरने वाला वो सबका कल्याण होना चाहिए, मरने वाले से ही छोड़ देता है, कुटुम्ब छोड़ते हैं, इतना छोड़ देता है जो तार है न चिट्ठी है न समाचार है, पता ही नहीं कुछ कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ना तो यहाँ रहने वालों को उसका पता है ना उसको यहाँ रहने वालों का पता है, इतना छोड़ देते हैं, परंतु भीतर से अपनापन रहता है तो वो भीतर का अपनापन महानता ममता के त्याग से ठीक होता है, वो जब तक रहता है तब तक फिर नहीं छूटता। दूसरी बात में ये कार्य रूप से रहता है, निवृत्ति मार्ग में कार्य रूप से रहता है, महाराज जी कार्य रूप से स्पर्श करते हुए कैसे इसका भारत, निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है, वो नाम धर दिया एक ही बात, बोलना न बोलना दोनों एक है, जानना न जानना दोनों एक है, करना न करना दोनों एक है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों एक है, प्रवृत्ति का नाम ही दो है, वास्तव में प्रवृत्ति निवृत्ति से अतीत तत्व है जो प्रवृत्ति को भी प्रकाशित करता है और निवृत्ति को भी प्रकाशित करता है, निवृत्ति भी प्रकाशित होती है उससे, प्रवृत्ति उससे प्रकाशित होती है, उस दोनों का प्रकाशक है वो तत्व तो है। ये बात है महाराज। अनुभव तो स्वतः हो रहा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो का ज्ञान है कि नहीं आपको बताओ? प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ज्ञान है कि नहीं आपको? मैं कानकारी नहीं पूछता, मैं तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ज्ञान है कि नहीं आपको? होता है तो प्रकाशित होगी ना। ये जिसका ज्ञान हो गया तो प्रकाशित हो गई कि नहीं? ध्यान दिया नहीं मेरी बात पर? प्रवृत्ति का भी हमारे वो ज्ञान है, निवृत्ति का भी हमारे वो ज्ञान है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों प्रकाशित हुई कि नहीं? जिस ज्ञान में प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद मालूम होता है, जिसमें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का भेद मालूम होता है, वो जिसमें मालूम होता है उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है वो ज्ञेय है। ऐसे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ज्ञेय है, उनको ज्ञाता वो तत्व है। ज्ञाता में जब तक ज्ञेय की सत्ता रहेगी तब तक उसकी ज्ञाता संज्ञा होगी, और जब ज्ञेय तत्व अलग नहीं रहेगा तब ज्ञाता तत्व नहीं होगा, ज्ञाता नाम नहीं होगा, तत्व रहेगा। ये बात है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ज्ञेय है जानने माती। हम चलते फिरते हैं, कभी चुप हो जाए बैठ जाते हैं, तो बैठ जाना चलना दो चीज हुई, दो अवस्था हुई। तत्व तो नहीं हुआ, अवस्था हुई। जागृत एक अवस्था है, स्वप्न एक अवस्था है, सुषुप्ति एक अवस्था है, ऐसे करना एक अवस्था है, न करना एक अवस्था है, प्रवृत्ति एक अवस्था है, निवृत्ति एक अवस्था है। तत्व तो अवस्था में नहीं है, अवस्था अतीत है। संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है तत्व। तत्व में केवल स्थिति होने पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से पिंड छोड़ जाता है। तत्व है वो जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति का अनुभव होता है। प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति चाहे मोह में हो सपान, प्रवृत्ति प्रकाश चाहे प्रवृत्ति चाहे मोह में हो सपान, नी संप्रवृत्ति निवृत्ता प्रवृत्ति निवृत्ति विद्यादि उभाव पुरुषम प्रकृति चाहिए विद्यादि उभाव भी प्रवृत्ति निवृत्ति जना न विदुरा सुरा न शौचम न उपचाचारो न सत्यम से विद्यते। प्रवृत्ति को भी नहीं जानते, निवृत्ति को भी नहीं जानते, आसुर संपत्ति वाले। प्रवृत्ति निवृत्ति जना न विदुरा सुरा आसुरा जना प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति न विदु, ना प्रवृत्ति को जानते हैं ना निवृत्ति को जानते हैं, जानते ही नहीं, ख्याल ही नहीं होता। आसुर है ना, केवल पिंड पोषण परायण है, केवल बस कमा लिया खा लिया बस। जैसे ये पशु है जो खाना पीना सोना बस ही ऐसा है, नहीं जानते प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते। और प्रवृत्ति निवृत्ति जानते हैं वो बुद्धि होती है सात्विक। प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंधन मोक्ष से अव्यक्ति बुद्धि सात्विक ही सात्विक बुद्धि है, वो प्रवृत्ति निवृत्ति को जानती है। तो आप जानते हो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, तो जानते हो जानना है वो अलग है, प्रवृत्ति निवृत्ति अलग है। देखो एक कल्पना करके मैं बात कहा करता हूँ, कई बार कही है फिर कह देता हूँ। एक किसी के बेटा गया मद्रास, बेटा वहां गया और यहाँ उसके पुत्र जन्म गया, स्त्री थी यहाँ, उसकी बालक पैदा हुआ। तो किसी ने जाकर कह दिया कि तेरे पोता पैदा हुआ है, तो उसकी खुशी हुई, भाई मेरे पौत्र पैदा हुआ है। इसमें किसी का समाचार आ गया कि मद्रास गया, वो बेटा मर गया, ऐसा अकस्मात एक्सीडेंट हुआ, उसमें मर ही गया। वो तो दोनों समाचार आए, तो दोनों समाचार भिन्न भिन्न है ना। ध्यान देना थोड़ी सा बात, कल्पना है, ऐसा समाचार है, तो दोनों भिन्न भिन्न है। जन्मना और मरना, रात दिन दो तीज दो है, एक नहीं है। जन्मा वह एक पुत्र पैदा हुआ, एक मनुष्य आया, और मरने में एक मनुष्य चला गया, जवान मनुष्य चला गया। अच्छा, छोटा बच्चा पैदा हुआ वो तो अब कुछ नहीं करता, कर ही नहीं सकता अभी वर्षों तक। तो दो बात हुई, मैंने पुत्र के जन्म से खुशी आई और पोते के जन्म से खुशी आई, तो पोते के बेटे के मरने का दुख हुआ। अब ध्यान देना, आप दोबारा कहता हूँ, तीसरी दफा कहता हूँ, ध्यान देना। क्या ध्यान देना? कि जन्म का ज्ञान हुआ, भाई बेटा जन्मा, पोता जन्मा है, ये ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, पोते के जन्म की जानकारी और बेटे के मरने की जानकारी, उस जानकारी में क्या फर्क है, ये ध्यान देने की बात है। जानकारी में क्या फर्क हुआ? जानने में तो दो चीज हुई, एक भी मृत्यु, एक का जन्म, इतना अंतर है जन्म मरण का, कितना अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। रात दिन का कहो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा अंतर है। पर दोनों का जो ज्ञान हुआ, जानना मात्र हुआ, जानने मात्र में क्या फर्क है, ये समझ में आएगी नहीं बात। पोते के जन्म का ज्ञान हुआ, बेटे के मरण का ज्ञान हुआ, ज्ञान मानो जानना मात्र, जानना मात्र में क्या फर्क हुआ? एक के नफा हुआ, नुकसान हुआ, नफा और नुकसान तो दो है, पर दोनों का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में क्या फर्क है? ऐसे प्रवृत्ति और निवृत्ति दो है, पर दोनों का जो जानना है, उस जानने में ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, दोनों का जानना है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों एक अवस्था है, दोनों को जानने वाला वो अवस्था नहीं है, वो तो जानना स्वतः है, वो प्रवृत्ति को जानता है, निवृत्ति को जानता है, भय को भी जानता है, भय को भी जानता है, ठीक को भी जानता है, बेटी को भी जानता है, अनुकूलता भी जानता है, प्रतिकूलता को भी जानता है, सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है, आने को भी जानता है, जाने को भी जानता है, सोने को भी जानता है, जागने को भी जानता है, जानने जानने तो फिर एक ही चीज हुई। ये बात समझ में आई कि नहीं? जानना जानना एक हुआ, जानने में आने वाली वस्तु में फर्क हुआ, जन्म मरना आना जाना, ये जानने में आने वाली वस्तु में तो बड़ा फर्क है, पर जानने में फर्क क्या हुआ? ख्याल में आया कि नहीं? नहीं आ तो बोलो, थोड़ी सी समझने की बात है, कोई ज्यादा ऐसी गहरी नहीं है, पर थोड़ी अच्छी जानने की बात है, जानना मत। तो आपका स्वरूप है वो जानने वाला है, जानना ज्ञान हुआ, ज्ञान वाला ज्ञाता हो आप हो, वो संबंधी नहीं हो। बेटा और पोता ये तो शरीर के संबंध से पीछे पैदा हुए हैं, आप पैदा हुआ था, पैदा हुए आप जब ना आपके बेटा था ना पोता था, बरसों तक ना बेटा था ना पोता था, अब पोता फिर भाई जन्म गया, भाई बेटा जन्म गया, फिर पोता जन्म गया, ये तो जन्म के पैदा हुए, आप उन दो से पहले थे कि नहीं, जिसमें बेटा था ना पोता था, ऐसे आप थे कि नहीं? अब दो मर गया तो आप दोनों नहीं है, आप तो वैसे ही वैसे है। बाबा मेरे और पुल की जाई रेती नती नहीं हो गया, जैसे पहले थे वैसे ही रहे, पहले भी बेटा था ना पोता था, सच्ची बात है झूठी? अरे बेटा ही मर गया, अरे पोता भी मर गया, तो रहे आपका, आप तो वैसे वैसे रहे, आपका क्या गया और क्या आया? बैम पड़ गया, मैं आ गयो सर, क्या आ गयो? अरे जी हो गया बैम सो, मैं आ गया, धन आ गयो, धन चले हो गयो, पहले दिन था नहीं, अब धन है नहीं, तो अवस्था ही रही, बीच में आए और गए, तो क्या फर्क हो? और फड़ो देखे और किस कहीं आया गया, तो प्रवृत्ति निवृत्ति दशा ये है, संयोग की वियोग की दशा ये है, ये सब जानने आने वाले हैं। तो इस जानने आने वाले चीजें लेकर सुखी दुखी भी अज्ञानी है, दोनों को लेकर ना सुखी होते ना दुखी होते, ठीक है कोई आएगा तो आएगा, चलेगा चला गया, आदमी रस्ते होकर जो चला गया और दो गया, दस गया, बीस गया, अपने क्या फर्क पड़ा, इसे आदमी हमारे सामने चले गए, पहले नहीं थे पीछे आए, आए नहीं चले गए, आए चले गए, बेटा निकल गया, ऐसे बेटा भी बेटा निकल गया, क्या मर गया, गया पास में होकर निकल गया, बस 20-25 वर्ष 30-40 वर्ष रह गया, 40 वर्ष फर्क पड़ गया, रह गया फिर चला गया, बस साथ में दो मार्ग में मिल गए आदमी, मिल गए साथ साथ कुछ चले, आगे जाते हैं वो मार्ग उसका और मार गए चले गए, अब क्या मर गया क्या जन्म गया, बैठा बैठा ही बाद में मिल गया और बैठा बैठा बिछर गया, बैठा बैठा रह गया, समझ में आती है कि नहीं। इस तरह से संसार के संयोग और वियोग है, नफा और नुकसान है, आना और जाना है, प्रवृत्ति निवृत्ति है, अब क्या निवृत्ति क्या प्रवृत्ति होता रहता है, अपने में ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, अपना ना बेटा है ना पोता है, ना जन्मता है ना मरता है, इस संसार में जन्मता मरता रहता है, ऐसे आता जाता रहता है, ये बात है। तो ये असली समझने की बात है, हमारा कौन है, परमात्मा हमारे हैं, वो हमारे हैं, हम जाने तो हमारे हैं, हम न जाने तो हमारे हैं, माने तो हमारे हैं, न माने तो हमारे हैं, संसार को कितना ही प्यारे करो हमारा है नहीं, क्यों पहले बेटा था नहीं फिर बेटा रहेगा नहीं, बेटा रहे आप रहोगे नहीं, ये तो नहीं रहने वाला ही होगा, अंत में नहीं रहने में ही परिवर्तन होगा, कितना ही दिन रह जाए तो अंत में तो नहीं होगा, क्यों पहले ही नहीं था पीछे ही नहीं रहेगा, आप तो है जो कहते रहे, आप क्या आया और क्या गया बताओ जिस दिन आदमी के धन हो गया तो धन हो गया, धन चला गया तो पहले जैसे ही हो गया, वो दृष्टांत दिया था ना, वो रज्जब जी महाराज थे गांव जा रहे थे, संत थे, तो कोई रस्सा पड़ा था, मूंज का रस्सा गाड़ी वाहन का गिर गया, तो उन्होंने ले लिया कंधे पर डाल दिया कि अपने अंगूठी सुखाई कपड़े ही सुखाएंगे, आ जाए तो मिल जाए तो उसको दे देंगे गाड़ी वाहन को, अब पड़ा यहाँ पड़ा ये तो उठा लिया, उसे मस्ती में भजन स्मरण करते रहे, धीरे धीरे खसकता खसकता कंधे में से गिर गया, गांव पर पहुंचे तो देखा रिश्वत गया भाई, रिश्वत खो गया, वो तो गिर गया, तब बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया, रस्से में रिश्ता मुंह का पाया न पाया, जैसे गांव से रवाने हुए वैसे गांव पहुंच गए, बीच में गया तेरा क्या गया, जैसे चले थे वैसे पहुंच गए, तो इस संसार का संयोग तो रस्सा मूंज का, तो मूंज का रस्सा इधर है, क्या गया रोने लग गया, मेरा दिल चला गया, मेरा पोता मर गया, तू तो जन्मदिन पोता साथ में था, पोता साथ में बच्चे के पोता साथ होता है, अब बच्चा है न पोता साथ में न बेटा साथ में न स्त्री साथ में, कभी बेटा पोता घटो नहीं, तो जैसे वैसे ये बेटा और पोता स्त्री मर गए, अब कहता है मैं तो बड़ा लुट गया, नुकसान हो गया, अरे नुकसान क्या हुआ, पहले है जैसा रह गया, जैसा था वैसे रह गया, बीच में लू गई आई वही भी, बेटा आया वो भी गया, पोता आया वो भी गया, ठीक है बेटा निकल गया, अपनी क्या बात है, अब उधर होकर चल जाए तो चिंता नहीं, पास में होकर निकले तो चिंता होगी, ऋषि के स्वर्गाश्रम में हम रहते थे तो वहां पर सिलीपट आते थे बाहर से ऊपर से काट करके सिलीपट भेजो, सिलीपट गंगा जी बहते हुए आते थे, अब बहते हुए आए हमारे पास में आए, हमने पकड़ लिया ऊपर बैठे बैठे चले दिल तो बह गया सब, अब बह गया, अब रोने लग गए, रोते क्यों हो, कि सिलीपट बैठने के लिए बड़ा अच्छा था और चला गया, कब आया क्यों आया था, अब आए करके बैठ गए तो अपराध हो गया, उधर बह गया जिसकी चिंता ही नहीं है, उधर भी तो बह ही रहे हैं, सिर पर कई बह रहे हैं, अब बह रहे उनमें ये बह रहा था, थोड़ा सा हाथ लगा दिया इस वास्ते अपराध हो गया कोई, अब रोने लगे जो बेटा आया चला गया, क्यों बेटा आया चला जाए, कुत्ते का मरता है वो बेटा ही मरता है, शायद 100 वर्ष का आदमी मरे किसी का बेटा है कि नहीं, रोजने बेटा मरते हैं, बेटा तो मरता है कि नहीं, कुत्ता मरता है तो बेटा है वो भी किसी का ही, चूहा मरता है तो चूहा बेटा है कि नहीं, नहीं है बेटा तो ही, तो बेटा तो मरता है रोज ना, रोते हो नहीं, तो मेरा बेटा मर गया, मेरा हाथ लगा दिया था इस बात मेरा हो गया, बस डाई पड़ गई, मारो बेटो चले गए, कोई थारो कैसे चले गया बता, कैसे चला गया, ये समझ में आता है कि नहीं बात, ऐसे हमारा वो चला गया, अरे फिर भूल जाता है कई वर्षों के बाद भूल जाता है, तो आया चला गया, आया चला गया, बैठा बैठा नहीं कर गया क्या हो गया हमारे, कुछ आया है नहीं जाया, ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति है, तो अनुभव करने वाला है, प्रवृत्ति निवृत्ति है नहीं, ना प्रवृत्ति रहती है ना निवृत्ति रहती है, अनुभव करना चाहता ही नहीं, वो है जो जो रहता है, अनुभव सुबह कर ही रहे होगा, कैसे कैसे करें, कैसे नहीं है, अनुभव हो रहा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति के दोनों को अलग अलग अनुभव हो रहा है ना, तो अनुभव करने वाला तो है, सीधी बात है, आप अनुभव होने वाली चीज को पकड़ रहे हो, आप चीज मत पकड़ो वो अनुभव रह जाएगा, जिनका अनुभव हो रहा है उनको पकड़ो मत, बस ना प्रवृत्ति को पकड़ो ना निवृत्ति को पकड़ो, मौज होगी, पकड़ोगे दुख पाओगे, ये पकड़ है अपनी वही दुख पानी है, अरे वो अपनी पकड़ है दुख छोड़ा नहीं सकता, बता सकता है कह सकता है, मन छोड़ोगे आप तब छूटेगा, आप समझो प्रवृत्ति है निवृत्ति है, आते जाते रहते हैं, क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति, क्या नफा क्या नुकसान, क्या संयोग क्या वियोग, ये तो होते रहते हैं, होते ही रहते हैं, ये तो दोनों होते हैं, मन आते जाते रहते हैं, संसार सब परिवर्तनशील है, बदलता है हरदम, बदलता है हरदम ही, बदलना केवल स्वरूप है, स्वरूप बदलना ही इसका स्वरूप है, और इसको जानने वाला बदलता नहीं कभी, वो है जो का जो रहता है, उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो है जो का जो रहता है, ये है जो बदलता ही रहता है, ये बदल है जो का रहता ही नहीं, बदलता ही रहता है, तो पता है परिवर्तनशील है, इसको नाशवान कहते हैं, नाशवान है, धनवान है जो नाशवान है, नाश होता है इसका, नाश ही स्वरूप है, ये सब जितने दिखता है ना, ये 100 वर्षों पहले कोई नहीं था, ये बिल्कुल आकाश था साफ, 100 वर्षों बाद जयराम जी थी, ये सब दिखता है ना, सब भरी दीख है, भरी दीख है, पहले के था नहीं, आ गया बस अदर्शनाथ, आप अदर्शन था, अदर्शन से दर्शन हो गया, दर्शन के बाद अदर्शन हो जाएगा, नहीं रहेगा, खेल है, खेल तमाशा है और कुछ नहीं, अब फुटबॉल खेला सा गया, गोल हो गया, ये हो गया सा, ये तुम हार गए, ये तुम जीत गए, कोई चीज नहीं, उसके ठोकर मारी चला गया, उधर चला गया, हार गए, इधर चला गया, जीत गए क्या हार गए क्या जीत गए, तमाशा देखो, निरपक हो तमाशा, निरपक हो तमाशा, देखिए पक्षपात हो जाए तो रीस आ जाए, हमारे घर आ जाए तुमने दुख हो जाएगा, हम हार गए, हमारी पार्टी हार गई, फुटबॉल खेलते हैं उनमें देखने वाले बैठ रहे हैं, उनमें कोई मानते आप पंडित हमारी है, आप पार्टी हमारी है, महाराज लड़ाई हो जाए आपस में, पार्टी वालों को भी जानते नहीं, पार्टी वाले उनको जानते नहीं, मान्यता का परिपाटी अजीत परिपाटी हमारे ये तमाशा है संसार का। क्या हमारा क्या तुम्हारा क्या ऐसा मान लिया हमारा ऐसा है तुम्हारा ऐसा रही जाती सौरभ आपस में ठीक रहे इकट्ठे कर रहे पत्थर इकट्ठा कर लिया हमारा गड्ढा है मेरा गंदा है सही मेरा है वो कहते मेरा है दोनों छोड़ दौड़ जाते हैं जी मेरे रोटी खाने वाले मायरा का सोरा आ रहा है रोटी खा रहे है दौड़ गए मेरा तेरे वहीं पड़े हैं रस्ते में पड़ी है ठीक है आपस में लड़े हुई मेरा तरन दे दिया दो सोरे खेल रहे थे खेलते खेलते आपस में लड़ पड़े थे एक मारने लगे इसमें कहा अरे स्वयं लड़ते क्यों हो कैसा मेरा गंदा उसने ले लिया वो कैसे मैंने लिया ही नहीं तेरा मैंने तेरा लिया ही नहीं क्या क्या बात थी क्या क्या थी मैं लाकर इकट्ठा कर रखा और उसने ले लिया तो वो कहता लेने वाला वो कहता मैं तो धरती माता से लिया तेरे से लिया ही नहीं वो तेरे से मांग लिया मैंने तो लिया ही नहीं धरती माता से लिया वो कैसा मेरा था वो कैसे है ही नहीं किसने लिया था धरती माता से तो धरती माता को देते उन्होंने रख दिया अब तुम उठा ले राजी हो गया न्याय हो गया कोई तो न्याय वो क्या गया वो को रही हुई उगतने रही करे वो कहते मैंने रखा था तो रखा था क्या तेरे से मैं लिए ही नहीं मैं धरती माता से लिया धरती माता को देखे समझो धरती माता जमीन धरती माता है धरती माता से लिया तो तुम धरती माता को दे दे धरती माता से लिया तो देना ही चाहिए था धरती माता से लिया है उधार देना ही चाहिए उस माँ को धरती माता ये माल है तेरे को दिया तू दे दे तू धरती माता मेरे क्या धरती माता तू दे दे अब तो हो गया ठीक हो गया हाँ राजी हो गए न्याय हो गया सब डरे की देना की देना अरे भूख लगी और दौड़े वही पड़ा है ठीक रहे वही पड़ी है बस कोई रहना नहीं रहना है ऐसे संसार का है। इस दुनिया में एक अचंभा हमने देखा बहुत बड़ा समझे इस दुनिया में एक अचंभा हमने देखा बहुत बड़ा एक छोड़ कर चला जमी को रुझा करता है झगड़ा एक छोड़ कर चला जमी को रुझा करता है झगड़ा वो नहीं मन मैं समझे मूरख मैं तो जावन हार करा वो नहीं मन मैं समझे मूरख मैं दियो जावन हार करा पाव पलक खा नहीं ठिकाना किसके भरोसे भूल पड़ा पाव पलक खा नहीं ठिकाना किसके भरोसे भूल एक छोड़ कर चला जमी एक छोड़ से झगड़ा करता वो तो मेरा हक लगता वो तो मेरा हक लगता है अरे झगड़े हक लगता है वो तो गया था झगड़ो और तुम भी जाओ ना हार खड़ा तेरे भी जाना पड़ेगा और पाव पल का नहीं था कितना दिन जीवो के कहता हूँ मरोगे तो मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा मेरा मेरा मेरा करते हुए मर गए बेचारे जमीन पर भूमि गीत आता है भागवत भागवत भूमि गीत भूमि गा रही है पृथ्वी कह रही है लेकिन जाने वाले कहते हमारी पृथ्वी, वो कहते हमारी पृथ्वी। पृथ्वी कहते न तुम्हारी हूँ न तुम्हारी हूँ, तुम हमारे हो, हमारे से पैदा और हमारे मिल जाओगे, तो मैं तुम्हारी कैसे हुई, तुम हमारे हुए। ये सब शरीर और मिट्टी मिल जाएगा, गाड़ दो तो सर्कल के सब भर कर मिट्टी हो जाएगा, पक्षी खाएंगे पशु खाएंगे तो वो मैला कर देंगे, वो मिट्टी हो जाएगी, जला दोगे तो भी भस्म हो जाएगी, वो मिट्टी हो जाएगी। कभी भी भस्म तीन दशा होती, सही की कीड़ा हो जाएगा अथवा निष्ठा हो जाएगी अथवा भस्म हो जाएगी, चौथी दशा बताओ क्या हो जाएगी। अब वो कहता मेरा है तो मेरा है, तू राख है कीड़ा है मिट्टी है क्या है तू, मेरे को जानते हो नहीं आप, मैं ऐसा ऐसे यूं कर दूंगा यूं कर दू, दे दे मूसा था गरीब मारता कर पुटियारा पाव गया झक मारता मैं मार दूंगा यूं कर दूंगा, मेरे को जानते हो नहीं, जानते हैं ऐसा मेरे को जानते हो, हाँ जानते हैं, क्या हो आप एक मल मूत्र पैदा करने की फैक्ट्री हो, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, ठाकुर जी भोग लगाया हुआ और मैदा बना देंगे, फैक्ट्री है इसमें मैदा बनता है, और गंगा जी का जमुना जी का बढ़िया जल लाल पिला दो और प्रसाद बना लो, बन जाता है कि नहीं, मूत्र बढ़ाने की फैक्ट्री है, मैं वैसा हूँ वैसा हुआ मैं आता नहीं, मैं ऐसा क्यों पता नहीं करूँ, वैसा शरीर होते मैं शरीर हूँ मैं ऐसा हूँ मैं बड़ा हूँ, क्या तो बड़ा है क्या छोटा है भाई, बड़ा बड़ा भगवान है राम जी ने याद को, उसी को एक भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गणधर गोपाल दूसरा कोई मीरा भाई हो गया हो, मीरा भाई भाई होता है बहन हो, ये बात हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस हो गया हो मीरा भाई हो, मीरा भाई का स्वरूप है ये, मीरा भाई का स्वरूप क्या कि मेरे से गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप, आज कोई हो जाओ नहीं, कोई भाई हो जाओ चाहे बहन हो जाओ, मीरा भाई हो गया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे भगवान मेरे है और मेरा कोई नहीं, मेरे तो केवल भगवान है, मस्त हो जाओ मौज में रहो कैसी बढ़िया बात है, कैसी आनंद की बात है तो आनंद की बात बोलो सज्जनो, ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, न आना है न जाना है, न संयोग है न वियोग है, ये संसार में होता है, ये सब जाने वाले खत्म होने वाले है, रहता रूप से ही कर रहा तो रहता है, रहते वो रखो रहते सो रहता है, नितरता न्यारा हो निकलता है, रहता हो परमात्मा तत्व है उसको मत छोड़ो, है जो रहने दो उसको है, ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं बचाएगा, नहीं है पहले नहीं था पीछे नहीं है, तो पीछे भी नहीं है दिखता है, सपना पहले नहीं और जागने के बाद नहीं, तो सपने के समय भी नहीं है दिखता है, ऐसे स्वप्ना मस्त निश्रम पूर्व दुखम, ये बात है गोविंद गोपाल की जय हो। और बोलो कोई बात हो पूछो, बस वो परिवर्तन का अनुभव अपरिवर्तन कोई होता है, यहाँ 10 आदमी जा रहे हैं, एक गया थोड़ी देर बाद दूसरा गया, हम बैठे हैं कहते हैं 10 आदमी गए, तो 10 आदमी गया उनमें से कोई बोलता है, 10 से अधिक अधारा बोलता है, बोलने वाला 10 में से एक है कि 10 से अलग है, ऐसे परिवर्तन होने से परिवर्तन जानने वाला अलग है, खत्म होगा परिवर्तन वो जानता है, वो परिवर्तन थोड़ा ही परिवर्तन को जानता है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है वही परिवर्तन को जानता है। बस सच्ची बात है, एकदम पक्की। तो अपरिवर्तन जिसको अनुभव होता है परिवर्तन का, वो तो अपरिवर्तनशील है कि नहीं? नहीं तो परिवर्तन का ज्ञान कैसे हुआ? अगर वो परिवर्तन में खुद है तो ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान तो अपरिवर्तनशील को ही होता है ना। सोते ही परिवर्तन जानना ही अपरिवर्तनशीलता है। परिवर्तन को जानना ही अपरिवर्तनशीलता है। सीधी बात।